Na mpenzi msikizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana wa leo. Hujambo, mimi ni Romuald Nyevuze, karibu kuifuata taarifa yenyewe. Tunayoanza kwa muhtasari wake. Mtu mmoja afariki dunia na nyumba kadhaa kubomoka na kuacha watu bila makazi tarafani Muhuta mkoani Rumonge kufuatia mvua ya mawe iliyonyesha maeneo hayo Jumatatu hii. Na kilo ya mchele yazidi kupanda sokoni Ngozi licha ya idara ya kilimo mkoani humo na viongozi tawala kutangaza kuwa mavuno ya msimu huu yanaridhisha. Na katika habari za kimataifa, Marekani yajadili kutoa silaha za masafa marefu ili kuiwezesha Ukraine kulinda anga yake. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Eric Uwimana, karibuni nyote. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Usafiri jijini Bujumbura unaendelea vyema baada ya utekelezaji wa hatua ya kuweka maeneo marufuku kwa vyombo vya usafiri vyenye magurudumu mawili ama matatu, kama anavyosema kiongozi wa shirika la uchukuzi Atrabu. Hata hivyo, Charles Nhila Mheba anataja baadhi ya dosari za kurekebishwa, kama madereva wasiofikisha abiria katika maeneo ya kushukia mitani. Tumusikilize akihojiwa kwa na mwenzetu Evariste Nzikobanyanga. Kwa kusema ukweli, hivi usafiri kuanzia wakati government ikamata hatua ya kusogeza mbali vile vyuma vya tairi mbili na tairi tatu, ni kusema kwamba shirika la uchukuzi nchini Burundi Atrabu lilifanya mikutano ya kutosha ili tuweze kufanya hiyo kazi, kwa sababu ni kazi ya uchukuzi, ni kazi yetu. Sasa kuanzia siku ya jana na leo, naweza nikasema kazi tuko tunafanya, japokuwa jana tulipata tatizo ya kukosa mafuta, lakini mafuta yalikuja kupatikana mchana na tukabeba watu abiria wakafika kwenye kazi zao mapema. Kama leo naweza nikasema kufikia saa moja kamili kata zote za mjini Bujumbura watu walikuwa wameisha fika kwenye makazi zao. Sasa kuna mbinu zenye shirika la uchukuzi liko linatumikisha kwa sasa hivi. Tukiendelea tunatumikisha hizo mbinu, ni kusema kwamba hii wiki takuja kuisha matatizo, usumbufu wa kuenda na gari za uchukuzi, vyote vitakuwa vimeshaisha, mambo yatakuwa iko shwari. Inasemekana kwamba kuna wa driver waendesha magari wenye wafikisha abiria kwenye wanaenda. Huu ni ukweli? Ni ukweli. Kuna madereva, baadhi ya madereva wachache wasiojua kazi yao, wanaweza wakaacha watu njiani. Ila kuna mbinu nyingi sana. Mbinu tuko tunafanya, baadhi ya mbinu tuko tunafanya, kuna watu wenye tutaweka baadhi ya watu katikati njiani mpaka kwenye mwisho wa vituo. Sasa inaonekana kwamba nimewambia hii wiki takuja kuisha, kazi yote tumeisha kuweka kwenye mstari, na hakuna abiria takayo lalamika tena kusema kwamba amewachwa njiani, kwa sababu tutakuwa na mpavaiza wetu katikati ya kituo kikuu cha hapa mjini katikati Bujumbura. Kufika mwisho tutapaweka masupavaiza wenye watafatiria kazi kwa wakati na watatua ripoti kwa wakati. Aliyesikika alikuwa kiongozi wa shirika la uchukuzi Atrabu akihojiwa na mwenzetu Evariste Nzikobanyanga. Raia wa Burundi 30 kwa 100 chini kati hawana maji safi yanayotimiza vigezo. Ni matamshi yake kiongozi anayehusika na kuunganisha maji nchini kati, kwa ufupi wa Kifaransa Ahmer Apolinaire Sindihura, anaweza kuwa uwezo wa kifedha usiotosha ni mmoja wa pingamizi za kupatia huduma ya maji safi raia wote walio na mahitaji yake. Hayo yanajiri wakati tarehe 22 Machi kila mwaka ulimwengu unaadhimisha siku ya maji. Na bei ya mchele inazidi kupanda sokoni Ngozi licha ya idara ya kilimo mkoani humo na viongozi tawala kutangaza kuwa mavuno ya zao hilo yanaridhisha msimu huu mkoani humo. Wanaweza kuwa kutengeneza mabonde kulisababisha shamba la hekta moja lililokuwa linazalisha chini ya tani mbili, lakini leo wanapata zaidi ya tani nne. Hata hivyo, wananuzi wanalamika kuwa ni mara ya kwanza kilo ya mchele maarufu Kigori unaolimwa mkoani humo kuuzwa pesa 2500. Mwaka jana ulikuwa kwa pesa 1,800. Mchele kutoka Tanzania kilo inauzwa 3,000 wakati ilikuwa 2,500 mwaka jana. Wafanya biashara wanataja kupanda huko kusababishwa na kupanda kwa thamani ya shilingi kama chanzo cha bei ya mchele wa Kitanzania kuwa hali. Kwa upande wa idara ya kilimo huko Ngozi, wanaweza kuwa kupanda bei kwa bidhaa hiyo kuna shuhudiwa kutokana na ongezeko la watumiaji wake. Isanganiro. Naam, tunasikika vyema kutoka studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura. Tunaendelea na taarifa yetu ya habari ambapo nyumba moja imeteketezwa na vilivyomo ndani kwenye kijiji Rusoro tarafani Rugombo mkoani Chibitoke. Apolinaire Sinabajije mumiliki wake aliyechomewa nyumba hiyo anaweza kupata hasara kubwa na kuomba kupatiwa msaada wa dharura. Katibu tarafa Rugombo anafahamisha kuwa bado hawajatambua wahalifu hao lakini kuwa wanasakwa ili wawajibishwe. Jiribeli Mani Rakiza anaomba raia watawaliwa wake kuondokana uhalifu hata kama kuna tofauti kati yao waachane na kujichukulia sheria mikononi. Na mtu mmoja amefariki dunia kwa kuangukiwa na nyumba, mwingine kujeruhiwa na hekta za mashamba pamoja na nyumba na makanisa zaidi ya 60 kuharibika kufuatia mvua ya mawe inayoambatana na upepo mkali iliyonyesha jioni ya Jumatatu hii kwenye vijiji tofauti tarafani Muhuta mkoani Rumonge. Domitile Ntunzwenimana, katibu tarafa, anatoa taarifa hizo. Anayetoa taarifa hizo anaomba wahisani kupatia misaada ya dharura ya kibinadamu kwa waathiriwa wa mkasa huo. Hayo najiri wakati haijatimia mwezi mmoja baada ya mvua kama hiyo kuharibu mashamba ya kaya zaidi ya 100 katika maeneo hayo. Jean Dodie Ilakoze anatusomea taarifa ya mwenzetu Jean-Pierre Misago. Vijiji vya Kanzaganya, Higiro, Masara na Rutongo ndivyo viliafiliwa na mkasa huo ambapo mtu mmoja amefariki baada ya nyumba alimokuwa na lala kuangukiwa na mti na mwingine kujeruhiwa. Nyumba 62, ofisi ya kijiji na makanisa matatu kubomoka na ng'ombe mmoja kufariki kwa kupigwa na radi. Kando ya hayo, mashamba ya mahindi, mihogo na ndizi yanayohesabiwa kwa hekta 300 yaharibiwa na mvua ya mawe kama anavyotaarifu Domitire Nunzenimana, katibu tarafa. Walioafiliwa na mkasa huo wameachwa bila makazi na kubaki mikono mitupu na kuomba misaada ya haraka. Katibu tarafa Muhuta na wataka wasioguswa na mvua hizo kusaidia wenzao kwa kusubiri misaada kutoka kwa wahisani wengine. Familia hizo inaongezeka kwa nyingine zaidi ya 100 kutoka kijiji Murago tarafani humo ambayo mashamba yake karibu hekta 270 iliharibiwa hivi karibuni na mvua ya mawe. Uongozi wa tarafa ulikuwa bado unatafuta misaada ya watu hao baada ya kuwakabidhi tani moja ya vyakula vinavyoundwa na mchele, maharagwe, mahindi na unga wa mihogo vilivyokusanywa tarafani humo licha ya kutokidhi mahitaji ya chakula walionayo. Shukrani Jando Je Ilakozi. Makanisa yanayoendesha ibada na shughuli nyingine husika katika vilabu ama yaliyojengwa bila kuacha umbali wa mita 50 kati ya kanisa moja na jingine yatafungwa kwenye makao makuu ya kisiasa Gitega. Gavana wa mkoa wa Gitega alitangaza hayo Jumatatu hii katika mkutano na viongozi wa dini. Baadhi ya washiriki wa mkutano huo waliomba badala ya kufungwa waruhusiwe kufanyia shughuli nyingine. Taarifa ya Artile Kavabushi hapa studio inasomwa na Jerome Hakizimana. Baadhi ya makanisa hayo ambayo yatafungwa ni 78 na baadhi yake yanapatikana mjini Gitega, kama mshauri wa gavana anayehusika na masuala ya kijamii anavyoeleza. Kwa mujibu wake, ule umbali unaotakiwa kuwepo kati ya kanisa na jingine unakuta haupatikani tena. Anaonekana kutoelewa kwa nini kanisa kubandikwa karibu na jingine pindi kuna ishara inayoonyesha kuwa tayari mahali hapo kuna kanisa jingine. Kiongozi wa dhehebu la abagenzi, yani marafiki. Chanzo cha muongezeko wa makanisa hayo ni migogoro kati ya viongozi wa madhehebu wenyewe, ambao mwisho wa siku anaamua kuanzisha dhehebu lake jipya hivi akiomba kitu hicho kipigiwe darubini. Kwa upande wa aliyewakilisha dhehebu la Kikatoliki, oni lake kuhusiana na hayo ni kwamba kubomoa makanisa hayo kusingesaidia chochote, ila badala yake pafanyiwe miradi mingine ya maendeleo ya umma. Kufuatana na hayo yote, gavana wa mkoa wa Gitega aliwatahadharisha kuwa sheria hiyo itatekelezwa bila kukawia. Venao Manirambo na naongeza kuwa kukawia kungewatia nguvu wengine kuendelea na tabia hiyo kinyume na sheria, huku akiunga mkono wa pendekezo la kutobomoa kumradi makanisa hayo yatakayokataliwa kuendelea kutumika yamejengwa kwa matete. Mengine ni yale ambayo hayakuacha umbali unaotakiwa kati ya kanisa na jingine. Habari za kimataifa. Katika habari za kimataifa, msemaji wa Pentagon John Kirby amesema Marekani iko kwenye majadiliano yanayoendelea na nchi nyingine ili kutoa mifumo ya ulinzi wa anga ya masafa marefu kwa Ukraine. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, kufikia sasa Marekani imetoa silaha za kupambana na ndege zinazoweza kubebwa na Stryker kwa Ukraine. Mifumo hii hata hivyo ni bora dhidi ya helikopta na ndege zinazoruka chini badala ya ndege za kivita za mwinuko wa juu. Imeripotiwa nchi kadhaa ikiwa ni pamoja na Slovakia zimeonyesha nia ya kuipa Ukraine S-300 mifumo ya kupambana na ndege, ili mradi watapata silaha nyingine kuchukua nafasi ya wanazopeana. Ukraine tayari inatumia S-300 na ina wafanyakazi waliofunzwa matumizi yake. Na mamlaka ya misaada yameonya kuwa Somalia iko kwenye hatari ya kukabiliwa na baa la njaa. Takriban watu milioni 4.5 wanahitaji msaada wa haraka wa kibinadamu nchini humo, ambayo inakabiliwa na ukame mbaya zaidi katika muongo mmoja. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, mifugo inakufa na bei ya bidhaa muhimu kama vile chakula na maji inapanda. Idadi ya watu waliokimbia makazi yao kutokana na ukame inaongezeka kwa kasi ya kutisha. Mwisho kabisa wa taarifa ya habari ya mchana wa leo. Usikose kuendelea kusikiliza vipindi vingine vinavyoendelea hapa studio. Ulikuwa na mimi Romuald Niyaivuze.